da punu bistra duboka, u oku mi blista rijeka Drina, Senvenija i Hercegovina. U oku mi blista rijeka Drina, Senvenija i Hercegovina. Republiko Srpska voljena, sa braćom si svojom spojena. S jedne strane Srpska krajina, s druge strane Jugoslavija. S jedne strane Srpska krajina, s druge strane. Get the-